Nesrin Aksu'yla Rengarenk başlıyor. Merhaba sevgili dostlar. İşte yine bir hafta aradan sonra sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nasılsınız efendim? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sizler böyle eczanelerinizde, bizi dinlediğiniz iş yerlerinizde, evlerinizde sesimize kulak verirken bizler de size keyifli 1,5 saatlik rengarenk bir yolculukla eşlik edeceğiz. Evet, bugünkü konuğum Serdar Kemal. Dilerseniz onun albümünden ilk şarkıyla başlayalım. Sonra Serdar'la sohbetimize eşlik edeceksiniz sizler de. Sizlerle birlikte olacağız az sonra. Anlatamıyorum diyecek Serdar Kemal, Duru isimli albümden geliyor. Ağlasam sesimi duyar mısınız mızrağlarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Ağlasam sesimi duyar mısınız mızrağlarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, bu kadar güzel. Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, bu kadar güzel. Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce, bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Söylemek mümkün. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Thank you. Evet, gerçekten aslında çok zor bir şiir. Bestelenmesi de çok zor bir şiir ama Serdar bunu çok güzel bestelemiş. Çok da tatlı bir parça olmuş. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim. Ne güzel, böyle enerjinle cıvıl cıvıl böyle coşku kattın bize. Çok sevindim konuk olduğun ve kırmadığın için. Albümün öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dur isimli albümün daha henüz sıcağı sıcağına raflarda yerini aldı. Biz de hemen dedik ki Serdar'ı konuk edelim, o güzel şarkılarını bizim dinleyicilerimize de ulaştıralım. Albümün ilk parçasını dinledik, Anlatamıyorum. Aslında albümde de ilk şarkı, hı hı, Orhan Veli'ye ait bir, evet, şiir. Çok zor bir şiirdir aslında, bestelenmesi anlamında söylüyorum. Evet, yani ben bunu 15 sene önce aşağı yukarı bestelemiştim. Tabii çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir şiir. Sevmeyen yoktur bu şiiri, evet, zaten. Evet, yani herkes sever. Özellikle aşık olanların ilk şeyi yazdık. Anlatamıyorum. Çok okuduğum zaman, tabii bir de müzikle uğraştığın için başka besteler de yapıyorum. Demek ki bu şiir beni çok etkilemiş, çok bir yerlerden yaralamış. Demek ki benim için bestelemesi çok zor olmadı açıkçası. Çok birdenbire olan bir eser çıktı ortaya yani. Bir anda aldım ben şiiri önüme, birden sazımı aldım. 5 dakika sonra eser çıktı ortaya, yani çok çabuk oldu. Süper, ama çok da hoş bir ezgi olmuş. Melodisiyle çok oturmuş sözler. O yüzden de iyi ki de yapmışsın böyle güzel bir şeyi. Peki sevgili Serdar, senin müzik yolculuğundan bir bahsedelim. Öncelikle bağlamayı eline ne zaman aldın? Ne zaman artık ben tamamen müzikle uğraşacağım dedin? Şimdi ben bağlamaya çok geç başladım aslında. Herkes der ya, ben 3 yaşında başladım, 5 yaşında başladım. Ben 15 yaşında başladım. Çok da geç değilmiş canım ya, 15 yaşında. Ya aslında bir 15 yaşında başladım ama günde 9 saat çalışıyordum. Oh. Yani geç başlamayı telafi ettim bir şekilde. Hatta o yüzden benim hiç bu oyun kültürüm falan yoktur. Yani bilmem, bütün arkadaşlarım oyun oynarlar. Ben hiç ne top oynayabilirim, ne misket oynadım hayatım boyunca. Yani o yaşlarda akranlarıma göre. Hep evde bağlama çalıştığımı biliyorum ben kendime geçmişe bir baktığım zaman. Ama aşk gibi bir şey zaten. Evet. Bu bağlama tutkusu da, aynen, müzik öyle, tutkusu da öyle. Ama benim de aileden de geliyor zaten. Baban müzik, da babam müzisyen. Babam da müzisyen. Babamın da çevresi Alekber Çiçek, Nesim İçmen. Ya çocukluğumdan beri aslında müziğin içindeydim hep. Ya onlar bize gelirdi, Alekber Çiçek. Biz onlara giderdik. Yani haftanın en az 3-4 günü birlikteydik. Ama ben tabii daha çocuk olduğum için o şeylerin çok daha farkında değildim, yani o kıymetin. Yaşım ilerledikçe daha değerli olduğunu fark ettim. İşte Erdal Erzincan'la tanıştım. 12-13 yaşlarında, babamdan dolayı tabii. 15 yaşında da yani ben bağlama öğrenmek istiyorum dedim yani birdenbire. Birdenbire karar verdim. Hemen bağlama eğitimine başladım. 2 yıl boyunca her dönemde çok sıkı bir çalışma yaptık. Ben günde işte 9 saat çalışıyordum. Çok ciddi ama. Evet. Düşünsene 9 saat tam mesai harcıyorsun. Evet, işe gider öyle gibi. Sabah git, akşam çık. Aynen öyle. Çok yoğun bir çalışma yaptım. Sonra işte konservatuar tercihim oldu. Girdim, kazandım sınavı. Konservatuar bittikten sonra yine yüksek lisansımı yaptım. Bu süreçte birçok sanatçının albümlerine eşlik ettim. Konserlerine eşlik ettim. İşte yurt dışında festivallere çok katıldım bağlamayla ilgili. Yani böyle müzik hayatımın bir parçası oldu. Vallahi iyi ki de olmuş yani, gerçekten. Çünkü kaliteli işler yapan insanlara hasretiz açıkçası. Çünkü hani diyorsun ya, 9 saat günde çalışıyordum, hı, sonra konservatuar, hala yüksek lisans ve hala daha da eğitim anlamında, hı, kendini durdurmuş değilsin. Hı. Devam ediyorsun, öğrencilerin var, bildiklerini, hı, aktarıyorsun aynı zamanda. Bağlamayı yeni alıp işte 2-3 tane şarkı çalıp kendini ben oldum, sanatçıyım artık, işte çok iyi bağlama çalıyorum, çok iyi söylüyorum diyen bir sürü de insan var ortalıkta. Ama bence her alanda olduğu gibi pratik ve eğitim çok önemli. Hele hele, evet, eğitim, aynen öyle, çok önemli. Peki albümden güzel bir ezgi daha dinleyelim Serdar'cığım. Hangisini dinleyelim bu sefer? Şimdi madem o zaman şairlere gittik. Anlatamıyorum'la başladık, Orhan Veli. Yetmez mi gönüllü dinleyelim. O da Sabahattin Ali'nin şiiri. Peki onun öncesinde ben kısaca bize nasıl, hı-hı, ulaşacaklar onu da anımsatalım izleyicilerimize. Eğer Serdar Kemal'e sorularınızla, mesajlarınızla ulaşmak istiyorsanız sevgili dostlar, radyohavan.org'dan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook'tan Nesrin Aksu'yla Rengarenk sayfasından ya da Radyo Hava'nın Facebook sayfasından da mesajlarınıza ulaşabilirsiniz diyorum. Önce Yetmez Mi Gönül'ü dinleyelim. Arkasından da biraz Sabahattin Ali'yi de evet, almadan geçmeyelim, aynen, diyorum. Evet, onu, evet, da anlatalım, hı-hı, biraz. Peki. Müzik. seni harap etmez mi? Takatini tüketmez mi? Sendeki ateş bitmez mi? Yetmez mi gönül, yetmez mi? Aşk seni harap etmez mi? Takatini tüketmez mi? Sendeki ateş bitmez mi? Yetmez mi gönül, yetmez mi? Aşkına yoktur endaze, aldı aklını o taze. Aleme oldun kepaze, yetmez mi gönül, yetmez mi? Aşkına yoktur endaze, aldı aklını o taze. Aleme oldun kepaze, yetmez mi gönül, yetmez mi? Sayayım aşka nasıl dayanayım? Yandım daha mı yanayım? Yetmez mi gönül, yetmez mi? Hangi derdimi sayayım aşka nasıl dayanayım? Yandım daha mı yanayım? Yetmez mi gönül, yetmez mi? Göğsümde tıkanır sesim, yok yaşamaya hevesim. Ben bir dermansız bir kesim, yetmez mi gönül, yetmez mi? Göğsümde tıkanır sesim, yok yaşamaya hevesim. Ben bir dermansız bir kesim, yetmez mi gönül, yetmez mi? Sebahattin Ali edebiyatımızın çok değerli isimlerinden bir tanesi. Öyküleriyle, evet. Şiirleriyle biliyorsun faili meçhul bir cinayete kurban gitti ve büyük bir kayıp bence Türkiye için. Hala meçhul. Hala yani. Meçhul, aynen öyle. Hala faili meçhul bir şekilde ama bizim gönüllerimizde her zaman o bir tane. Onun için de bu şiire bir değinelim, yetmez mi gönül hikayesine. Şimdi bu albümde bütün eserlerin hemen hemen 12 eser var. Yarısından çoğunun kendine ait bir öyküsü var aslında. Çıkış sebebi var. Şimdi bu yetmez mi gönül de Sabahattin Ali benim de tabii çok önem verdiğim bir şairdir. Sabahattin Ali kendinden yaşça küçük birisine aşık oluyor. Ondan sonra bu şiiri kendine yazıyor. Kız tabii yani ne kadar yaş farkı var. 19 yaşında, Sabahattin Ali de 40'lı yaşlarda falan. Yani aşkına yoktur endaze, alem oldun kepaze diyor. Yani yeter artık diyor. Ya kaç yaş var arada diyor, yeter. Kendi kendine bir... Gönül ferman dinlemiyor işte. Öyle, aşka ferman dinlemiyor. Ferman dinlemez. Kendine yazdığı bir şiirdir yani, sabah gönlüne yazdığı bir şiir. Ya en azından adamcağız aşık olmuş. Şimdi aşkı bırak bir kenara. Hı-hı. Sadece işte ha bak ben genç bir sevgili yaptım diyerek bunu bir özgüven yani, malzemesine dönüştürüp kullananlar var. Bir şey de yaşamıyor yani. Zaten. Yani bu aşık olmuş ama orada kalmış. Yani bir şey yaşamamış onunla. Sadece bunu kelimeleri... Evet, kendi kendine yaşamış o duyguları. Onu da kendi dile kaleme dökmüş. Böyle şairlerin şiirlerini bestelemek bence çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Hani birileri böyle özellikle sevdiğim şairlerden şiirler bestelendiğinde benim için gerçekten çok çok özel oluyor bu. Nazım Hikmet'ten de yine bestelediğin şiir var albümde. Nazım Hikmet'ten şöyle, Nazım Hikmet'in şiirini bestelemedim. Onun benim sözlerini benim yazdığım bir eser var. Onun arasına şiirlerini okudu. Orhan Aydın okudu şiirleri de. Sevgilim ve yine sana, yine evet, sana Nazım'ın dair. Nazım'ın iki tane şiiri. Çok önem verdiğim bir şairdir o da benim. Orhan abi de çok güzel seslendirdi o şiirleri. Sözlerle benim yazdığım sözler çok aslında uyuştu. Ben daha sonradan kullandım o şiirle. Önce sözü yazmıştım. Daha doğrusu o eser şöyle oldu. Anlatayım onu da hikayesini. şimdi albüm çalışmalarını yaparken aranjör arkadaşım Ersin Bişken bu best enstrümantal bir müzik yapıyor. Bütün kayıtları da vardır bende. Birbirimize bir şey yaptığımız zaman dinletiriz işte, dinle falan diye. Ben böyle eski CD'leri falan yoklarken evde bu CD'yi gördüm. Aa bakayım dedim, Ersin neler yapmıştı, bir hatırlayayım tekrar. Dinledim. Müziği ben yani bildiğim bir müzikti ama unutmuşum. Anı aklımdan çıkmış. Onu dinledim, tamam dedim, ben buna bir şey yapmalıyım. Orada bir kaval çalıyor. Kavalı dinleyerek kavalın üstünde ben söz yazdım. Çok etkilendim müzikten. Daha sonra gene bir eksiklik hissettim. Ya bir yerde Nazım olmalı falan diye. Nazım'ın şiirleri çünkü çok örtüşüyordu o şeyle. Hı hı. İki tane şiirini kullandık. Orhan abiye de telefon açtım. Abi Orhan abi dedim. Nazım'ın şiiri var. Ya bu bence sana yakışır. Sen de eğer bana yakıştırırsan sesini albümüne. O da kırmadı seni. Dedim. O da hiç ikiletmedi lafımı. Hemen sağ dedi olsun. Ne zaman istiyorsan. Kalktı geldi stüdyo, bir seferde de okudu, çok da güzel oldu yani. Çok güzel oldu, bir de çok sevildi o şarkını. Hı-hı. Biliyorum ben, çok yüzden, istek evet, alan şarkılarından evet. Bir tanesi Oy Canoy. Gerçekten şimdi eminim ki bize kulak veren tüm dinleyicilerimiz de büyük bir beğeniyle dinleyecekler. Oy Canoy diyoruz. Sevgilim, yalan söylersem sana, kopsun ve mahrum kalsın dilim, seni seviyorum demek bahtiyarlığından. Sevgilim, yalan yazarsam sana, kurusun ve mahrum kalsın elim, okşayabilmek saadetinden seni. Sevgilim, yalan söylerse sana gözlerim, iki pişman gözyaşı gibi avuçlarıma aksınlar ve görmesinler seni bir daha. Böyle bir zamanda sevdim ben seni. Bugüne erken, yarına geç. Olmuyor, yar olmadan yaşam bana yar olmuyor. Ölüme erken sevmeye geç. Oy canoy, sen gidince yaz baharım güz oldu. Oy canoy, günüm gitti gece bana yıl oldu. Canım yandı, bağrım yandı, bitti, kül oldu. Oy canım, sen gidince hayat bana zul oldu. Sen de ben kutba giden bir geminin serüvenini, sen de ben kumarbaz macerasını keşiflerin, sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kan ter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı seviyorum fakat asla ümitsizliği değil. Gitme yar, sen gidince gözlerimde sancı var. Gitmeye erken gelmeye geç. Sol yanım ağrı dolu, sen gideli geçmiyor. Ölüme erken sevmeye geç. Oy canoy, sen gidince yaz baharım güz oldu. Oy canoy, günüm gitti gece bana yıl oldu. Oy canoy, yandı bağrım yandı bitti. Sen gidince huzur oldu. Ay canay, sen gidince yaz baharım güz oldu. Ay canay, günüm gitti gece bana yıl oldu. Ay canay, yandı bağrım yandı gitti kül oldu. Evet, gerçekten çok akılda kalıcı ve yüreğe dokunan bir ezgi olmuş Oy Canoy. Yüreğine sağlık diyorum. Çok güzel olmuş. Peki ilk albümün Serden Türküler'den sonra Duru'ya gelene kadar 5 yıl gibi bir süre geçti. Neden evet. O kadar bekledin? Ya acele bir şey yapmak istemedim ben. Müzikte de öyle. Yani yaptığımı doğru bir şey yapmak lazım. Albüm yapıyorum diye yapmak doğru değil. Bir de zaten arada başka işlerimiz de oldu. Müzikten kopmadık tabii ki. Belgesel müzikleri yaptım. Tiyatro çalışmamız evet, vardı. Onlara da hemen konu açılmışken değinelim. Kardeş Nereye, bu Mübadele Öyküsü evet. Ömer Hasan'ın filminde. Peyamola yayıncılığın yaptığı bir Mübadele'yi anlatan bir belgesel oldu. Onun müziklerini yaptım. Bir de çok etkilendiğim bir hikayedir o. Birçok insanın orada işte kaybolması, arada yaşanan acılar beni çok etkiledi. Onun müziğini yaptım. O birazcık zamanımızı aldı. Çok da güzel bir iş oldu. Ondan sonra gene Oyunlarla Yaşayan Şehir, Ordu'nun tiyatrolarıyla ilgili bir tiyatro belgeseli yaptık. Onu bir anlatsana biraz. Ordu'nun tiyatroları merak ettim. Onu nasıl bir Ordu'da hatta bu şimdiki Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da eşiyle orada tiyatro yaparken tanışmış. Öyle hatta. Mi? Yani ben de bu belgeseli yaparken öğrendim. Ordu'da işte esnaflar gündüz esnaflığını yapıyor, işte bakkal, işte kasap, neyse. Akşam da hep beraber aynı sahneye çıkıp tiyatro oynuyorlarmış. Harika bir şey ya. Yani, ne kadar güzel. Ben çok işte duyduğumda çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Bana söylediler. Hemen Ordu'nun bir yerel müziğini aldık. Düz Mahalle diye. Hatta onu albüme kullandım ben. Onu yapabiliriz belki. Hı hı. Düz Mahalle Ordu'nun içinde bir yerin adı. Onu kullandık. Hem böyle eğlenceli de bir şey. Müzik olarak da bunu biraz belgeselin farklı varyantlarını yaptım. Hep tek müzik farklı yerlerde farklı şekilde kullanılıyor temalarda. Hı hı. Bir de albüm için geliştirdiğim bir formatı vardı. Çok hoşuma gittiği için onu albüme de kullandım. Sonra bir de tiyatro müziği var. Sonra bir de tiyatro müziği var. Tiyatro müziği de şey, Vakaya Hayriye'yi anlatan bu 2. Mahmut döneminde Bektaşilerin katliamı ile ilgili bir oyun. Bunun tabii ön çalışması çok uzun sürdü. Yani 2 sene falan biz bunu araştırdık. Belgesel bir oyun yaptık. Bunun hatta çok zordur ama belgesel. Evet. Belgesel tiyatro çok zor bir olay. Çünkü çok bu zor. Yani belgeleri araştırmak o dönemin tiyatrosu aslında bir nevi. Bunun şeylerini yaptık. Çok kaynak bulmak da çok zor tabii. İstanbul'da mı sergilendi bu oyun? İstanbul'da sergilendi ve işte Hacı Bektaş'ta bir gösterimi yapıldı. Hatta yakın zamanlarda gene İstanbul'da olacak. Yani bu Şişli'nin bir tiyatro salonu var. Mustafa Kemal değil mi? Akatlar'da var bir tane. Akatlar'da değil, o Şişli'ye ait bir salon var. Orada oynayacağız. Hatta Şişli Belediyesi oyunu sergileyecek. Tam net tarih olsaydı söylerdim de. Onu yine duyururuz buradan. Yine benim haberim Hayırsız Olay oyunun adı. Yani Vaka Osmanlı Vakay şey diyor ya, Vakay Hayırlı Olay diyorlar onlar Bektaşilerin kıyımına. Biz de Hayırsız Olay dedik. Yani o kadar insan ölüyor. Çünkü 70 bin Yeniçeri'yi Belgrad Ormanı'nda yakarak öldürüyorlar. Of, çok korkunç. 70 bin kişi ölmüş ve bunlar kayıtlı. Yani hepsi resmi belgelere dayalı şeyler. Biz bunu birazcık anlatmaya çalıştık oyunda. Bunun müziklerini yaptım. Aynı zamanda işte İstanbul'daki katliam, bir de Anadolu'daki katliam var. İşte Bektaşi dergahlarının yıkılması, yakılması, oradaki dedelerin idam edilmesi falan. Hatta bugüne kadar Sivas'a kadar uzanıyor. Sivas'a yani. Sivas'a kadar aynı uzanıyor hikaye. Gerçekten öyle. Gence Erkal da Sivas'ı Hı-hı. yapmıştı. Aynı şekilde belgesel tiyatro Hı-hı. hakikaten çok zordur. Sivas 93 diye bir oyun yapmışlardı. Çok etkileyiciydi. Şimdi Hayırsız Olay'ı da doğrusu çok merak ettim. Evet, izlemek istiyorum. Umarım. Hem müzikten yaptım hem de oynadım yani biraz. Gerçekten mi? Oo, süper. Az bir şey oyunculuk da yaptım orada. Ya yani 10 parmağında 10 marifet saydarcım. Ya çok sevdiğim bir şeydir tiyatro benim. Biz daha önce İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Bedrettin Şeyh Bedrettin'in hikayesi yapıldı. Mehmet Akan'ın sahneye koyduğu bir oyun. Biliyorum onu. Orada evet. Timur Selçuk'la ben çalışmıştım müziklerinde. Canlı performans, yani sahne esnasında çalıyorduk, oyun esnasında. Timur Selçuk'un hazırladığı bir şeydi, müzikte. Ben oradan beri çok sevdim o işi. Tiyatroyla ilgili bir şey yapmak hayalimdi zaten. Bir de bu hayalsiz olay gelince iyice... Bir anda kendini evet, içinde buldum. Amacıma ulaşmış gibi oldum yani biraz. Bence devam et. Madem bu kadar seviyorsun, yeteneğin de var, oyunculuğunu da yapabiliyorsun. O zaman bırakma. Bir şekilde ucundan tutuyorsun hem müziğiyle hem oyunculuğuyla. Ya sanat, iyi bir sanatçı, iyi bir şekilde sanat yapmaya çalışıyoruz yani derdimiz aslında. O zaman Düz Mahalle diyelim. Düz Mahalle, evet. Mahalle içinde çıramı yakamadım, çıramı yakamadım. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım, çıramı yakamadım. Nice güzeller sardım da kız senden bıkamadım, yar senden geçemedim. Nice güzeller sardım da kız senden bıkamadım, yar senden geçemedim. Keman kaşı sürmeli, yar seni nerede bulmalı. Annen baban duymalı, kız seni bana vermeli. Keman kaşı sürmeli, kız seni nerede bulmalı. Annen baban duymalı, kız seni bana vermeli. Mahalle içinde deli gezerim deli, deli gezerim deli. Düz mahalle içinde deli gezerim deli, deli gezerim deli. Benim yarim vallahi de ordunun en güzeli, buranın en güzeli. Benim yarim vallahi de ordunun en güzeli, buranın en güzeli. Keman kaşı sürmeli, kız seni nerede bulmalı. Annen baban duymalı, yar seni bana vermeli. Kaşı sürmeli, yar seni nerede bulmalı. Annem babam duymalı, kız seni bana vermeli. Keman kaşı sürmeli, yar seni nerede bulmalı. Annem babam duymalı, kız seni bana vermeli. Gerçekten kıpır kıpır insanı yerinde oturtamayan bir ezgi oldu. Düzmahalle çok tatlı bir türkü. İyi olmuş buna da yer vermen albümde. Bir tiyatro hareketliliği olsun. Evet, yani hayal ettim bir yandan. Aha. Bunda bir tiyatro sahnesinde bir oyunla birlikte mükemmel. Aha. Çok hoş. Hemen bize nasıl ulaşacaklar tekrar bir anımsatalım dinleyicilerimize. Sevgili dostlar, bize www.radyohavan.org'dan ulaşabilirsiniz ya da Facebook'tan Nesrin Aksu'yla Rengarenk sayfasından yine Facebook'tan Radyo Havan sayfasından da iletebilirsiniz mesajlarınızı, sorularınızı diyorum. Ve tekrar albüme dönüyorum. Albümde Volkan Konak'la da bir düet yaptınız. Dereler ezgisinde. Biraz istersen o düeti de anlatalım. Şimdi Volkan abi benim çok önem verdiğim bir sanatçıdır. Birlikte çok uzun süre çalıştık. Hala da çalışmaya devam ediyoruz belli konserlerinde. Yani bir abi kardeş ilişkimiz var zaten bizim. Ayrıca Dereler eserini ben çok seviyorum. Yani Volkan abi tanımadan önce tanıyordum ben o şarkılarını, dinliyordum küçüklüğünde. Beni çok etkileyen bir eserdi. Ben Volkan abi dedim, abi senin bir eserini okumak istiyorum. Hangisini istiyorsan oku dedi, yani hepsi senin. Sormana bile gerek yok. Ama ben dedim senin de olmanı istiyorum, yani birlikte okuyalım. Seve seve dedi, neden olmasın. Eserin düzenlemesini yaptık. Volkan abi geldi, birlikte okuduk. Çok da keyifli bir eser oldu. Bir de benim gerçekten çok sevdiğim bir ezgidir Dereler. Mutlaka şimdi dinleyince kulak veren dostlarımız da hemen anımsayacaklar. Hı-hı. Belki Dereler deyince hatırlamayabilirler. Özellikle o güneşe çevirelim şu karanlık günleri. Evet. Tam da günümüze de uygun aynen diye öyle, düşünüyorum. Doğru. Güneşe çevirelim şu karanlık günleri. Biraz da bir mesajımız olsun dedik. Kesinlikle, orada. Kesinlikle. O zaman Dereler'i dinleyelim mi? Tamam. Gider, taşları yağlar gider. Dereler akar gider, taşları yağlar gider. Bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider. Bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider. O vay ben ağlarım, ay. Her gelen bakar gider, her gelen bakar gider, ay, ay. Gelen bakar gider, her gelen bakar gider. Ne söylesem doğru dur, yalan değil dur yalan. Ne söylesem doğru dur, yalan değil dur yalan. Var mı dur benim gibi, sevip de ağlamayan. Var mı dur benim gibi, sevip de ağlamayan. O vay beni ağlarım, ay. Sevip de ağlamayan, sevip de ağlamayan, ay, ay. Sevip de ağlamayan, sevip de ağlamayan. Yeah. büyütelim umutları, gidelim değirmene, öğütelim umutları, güneşe çevirelim şu karanlık günleri, güneşe çevirelim şu karanlık günleri. Oh, ay beni ağlarım, ay şu karanlık günleri, şu karanlık günleri, ay ay. Şu karanlık günleri, şu karanlık günleri. Evet, güneşe çevirelim şu karanlık günleri, güneşiniz olsun gönlünde diyelim ek olarak bizde. Evet, yani umutsuz olmamak lazım. Yani umutlar tükendiği zaman birçok şey tükeniyor hayatta. Kesinlikle. Peki bir de şey dikkatimi çekti, sen Erzincanlısın, evet. Ama bir Karadeniz ezgisini gayet de güzel yorumlamışsın. Yani çalıştım, yani ona siz karar vereceksiniz güzel olmuş mu olmamış mı. Valla ben Karadenizliyim, gayet güzel olmuş. Ben elimden geleni yaptım, birazcık da tabii o Volkan abiyle uzun yıllar birlikte olmanın şeyi var. Yani hep böyle zaman geçince yavaş yavaş şey kapıyorsun yapabiliyoruz. Kapıyorsun o aksanı, evet, değil mi? Gayret gösterdiğin zaman oluyor aslında. Ben de... böyle şeylere çok uzak değilim aslında. Öyle şivelere, lehçelere falan olduğu gibi kalması taraftarıyım. Kesinlikle. Korunması taraftarıyım. Yani hep şey derler ya, ya kaç tane İstanbul var işte düzgün konuş, ama işte yani bir tane de Trabzon var, yani bir tane de Rize var. Kesinlikle. İşte bir tane de Erzincan var, yani orada nasıl konuşuluyorsa orada o şekilde konuşulması gerekiyor. Yok olmaması gerekiyor. Yani. Ben evet. De aynı fikirdeyim. Aha. Aynı şeyi düşünüyorum seninle ki bence bir de çok daha tatlı oluyor. Hı-hı. Çok hoş oluyor. Şiveli bir konuşma, evet. Duydum da o lehçe, o şive. Hı-hı. Daha sıcak, daha samimi. Çünkü kendi özüyle, evet. Sana geliyor. Çok güzel. Kesinlikle. Peki bu albümde yine düet yaptığın öyle bir isim var ki. Hı-hı. Servet Sarak. Evet. Senin baban. Evet. Bu çok özel bir şey. Güzel bir anı. Bir baba ve Hı-hı. oğul için çok değerli bir şey. İstersen babanla yaptığınız düeti de bir anlatalım. Şimdi bu Gönül Gurbet Ele Varma türküsü aslında benim dedem de müzik yapıyordu. Kemençe çalardı. Karadeniz kemençesiyle değiş söylerdi işte. Doğu türkülerini söylerdi. İşte, çok ilginçmiş o da. Aslında bizim bölgede de keman falan da çok çalınır. Kemanı diz üstünde çalarlar. Yani normal klasik keman gibi işte omuza koyup değil de dizin üstüne koyup. Bu kemane denilen enstrüman değil değil mi? Yok, keman bayağı bildiğimiz keman. Keman. Evet, kemanı diz üstüne koyup kemençe gibi keman çalarlar. O da enteresan. Yani. Öyle hala çalanlar vardır yani o öyle bölgede. Öyle mi? Sivas'ta vardır mesela. Erzincan'ın bazı bölgelerinde vardır. Biraz daha Güneydoğu'ya falan ince oralarda da vardır. Dedem de işte bileği işte küçük yaşta burkulmuş, dönmedi, bağlama çalamadığı için keman çalmaya başlamış. Keman ve kemençe çalardı. Kemençede de Karadeniz türküsü değil de işte Erzincan türküleri işte çok söylediği için dikkat de çekmiş açıkçası. Muzaffer Sarı Sözen Ankara'ya davet etmişti dedim 1954 yılında. İlk defa dedem orada söylemiş Gönül Gurbet Ele Varma türküsünü. Oo, çok güzel. Daha sonra babam işte Gönül Ezgilerimiz diye bir albüm yaptılar. Orada söyledi. Dedenle baban mı yaptılar? Yok, babam tek başına baban söyledi. Baban tek yaptı. Şimdi önce dedem söyledi, sonra babam söyledi. Bir de bu sefer de beraber söyledik. Yani babadan orada gelen bir eser gibi bir şey oldu aslında. Gerçekten, bu. Gerçekten çok özel bir şey. Çok böyle tüylerim diken diken oldu. Çok özel bir, önemli bir anı bu. Ben işte düşündüm, yani babamla bir şey söylemeliyim ama yani ne olsun diye düşündüm. İşte buna karar verdim aslında. Ve çok da sevdiğim bir türkü bence aslında. Bence başka bir şey de olmazmış. Çünkü dediğin gibi deden söylüyor, ardından evet. Baban söylüyor. Hı-hı. Şimdi sen albümde yer veriyorsun. Kesinlikle bu türkü olmalıymış. Hı-hı. O zaman bir kulak verelim bakalım. Gönül Gurbet Ele Var mı? gönül gurbetele varma, gönül gurbetele varma. Ya dönülür ya dönülmez, her güzele meyilli verme. Ya sevilir ya sevilmez, gel hey gel hey hey. Her güzele meyil verme, her güzele gönül verme. Ya sevilir ya sevilmez, gel ağlım gel gel güllüm gel, gel nazlım gel, gel hey gel hey, gel hey gel hey. Has bahçenin nar ağacı, has bahçenin nar ağacı. Kimi tatlı, kimi acı, benim derdimin ilacı. Ya bulunur, ya bulunmaz, geley geley. Benim derdimin ilacı, benim gönlümün ilacı. Ya bulunur ya bulunmaz, gel allım gel gel güllüm gel, gel nazlım gel, gel ey gel ey gel ey gel ey. Şeyim zehri, zalim gurbet elin kahrı. Ya çekilir ya çekilmez, gel ey gel ey hey. Zalim gurbet elin kahrı, zalim gurbet elin kahrı. Ya çekilir ya çekilmez, gel alım gel gel güllüm gel, gel nazlım gel, gel ey gel ey gel ey gel ey. Evet, gönül gurbet ele varma aslında çok da sevilen, herkesin yüreğinin bir kenarında duran türkülerden evet. Bir tanesidir. Çok da güzel olmuş. Evet, Karacaoğlan işte yazmış sözlerini. Evet, yani gurbet var içerisinde. Gurbet temalı bir eser. Çünkü herkesin hayatında, aslında hepimizin içinde de bir gurbet var. Evet. Yani hepimizin hayatında bir şekilde bir gurbet var. Biliyorsun evet, göç evet. De çok fazla bir aynen. Yaşamımızın eksik olmayan hepimiz bir olgu. Hepimiz gurbetteyiz aslında. Yani, aslında öyle evet. Hiçbirimiz doğduğumuz yerde yaşamıyoruz. Yani ya da doğdukları yerde ölemeyenler var ya işte. Evet. Öyle bir eser vardı. Zülfü Livaneli evet, yapmıştı. Yani şimdi herkes geçim derdinde bir şekilde nerede kazanıyorsa oraya gitmek zorunda kalıyor. İşte eşini dostunu bırakıyor, ailesini bırakıyor falan. Zor bir süreç yani bu. Bu türküde öyle bir an olsun istedim yani onlara göre. Çok da iyi. Şimdi bir de babanla böyle bir düeti paylaşmak tabii apayrı bir lezzet kesinlikle. Evet. Peki Erdal Erzincan yine halk müziğinin çok değerli isimlerinden birisi. Hı. Çok değerli gerçekten o da. Onunla da bir düetim var, Yüzünü Sevdiğim. Evet. Erdal Erzincan benim bağlama hocamdır. Hı hı. İşte onunla da işte usta çırak ilişkisini yaşadığım birisidir. Yani işte bağlamadan ziyade ben onunla çok tecrübeler edindim. Birlikte işte stüdyo kayıtlarına gittik. Ben işte onu takip ettim. Nasıl çalışıyorlar? Yani öyle kendimi yetiştirmeye çalıştım. Günlerce işte vakit geçirdik birlikte. Bir abi kardeş ilişkimiz vardır. Bu türküyü de çok severim ben. Yüzünü sevdiğim Seyran'a çıkmış. Tarifi Özkan'ın derlemesi. Erzurum türküsü. Erdercan da Erzurumlu olduğu için dedim abi bu türküyü birlikte söyleyelim mi? Olur dedi. Beraber söyledik. Çok da güzel oldu yani. Çok da güzel oldu gerçekten. O zaman Yüzünü Sevdiğim Seyran'a çıkmış türküsünü dinleyelim. Serdar Kemal'in Duru albümünden geliyor. Sevdiğim seyrana çıkmış, salınıp gezdiğin yerler ak çeker. Çiçekler senanda boynunu eğmiş, sallanır selviden güller ak çeker. Kapatmış Kars'ı Sivas'ı, Edirne İstanbul zülfün pahası. Ginmiş kuşanmış hasların hası, ginmiş yeşili allara. Yeşili ömrüm ömrüm ömrüm ağlar ah çeker. Binmiş yeşili ömrüm ömrüm ömrüm ağlar ah çeker. Nelendin bulunmaz Gürcü Levan'da, Şam'ı Diyarbakır Halep'i Van'da. Ağlar el pencereyler divanda, Geda gibi nice canlara. gidince ömrüm ömrüm ömrüm canlara çeker. Evet, Erdal Erzincan'a da selam olsun diyelim bu şekilde. Evet. Bu Türkiye aracılığıyla çok güzel bir ortaklık olmuş bu ezgi sayesinde. Viyana'da Gençlerin Türküsü diye bir organizasyona katılacaksın. Evet. Onun hazırlıkları da sürüyor. Evet. Dilersen onu da anlatalım. O da çünkü çok özel bir çalışma. Çok çok. Şimdi daha önce dinleyenler bilir, İstanbul'da yapıldı. Bir de Köln'de yapıldı Almanya'da. Bin Yılın Türküsü diye. Evet. 1500 bağlamayla burada Abdi Pirc Salonu'nda yapıldı. Hatta orada en önde oturanlardan birisi de bendim. bağlama çaldım. Buna benzer bir etkinlik Viyana'da yapılıyor, Gençlerin Türküsü diye. Aynı şekilde işte metinler hazırlanıyor, sunumlar yapılacak. Birçok sanatçının katılımıyla İstanbul'dan Türkiye'de. Çok büyük Türkiye'de. Bir organizasyon. Çok büyük bir organizasyon. Hatta Avusturya Cumhurbaşkanı da katılacak konuşmacı olarak. Avusturya çok sahip çıkıyor. Yani bu Türklerin, işte bu türkülerin gelişimiyle ilgili. Bunu düzenleyen de orada Avusturya Alevi Federasyonu düzenliyor. Çok uzun zamandır ciddi bir çalışmaları var. Beni de davet ettiler. Ben de seve seve katılırım dedim. Yani bundan böyle bir etkinin içinde yer almak çok... Kesinlikle çok güzel. Keyif verici ve onur verici bir şey yani. Gerçekten şey kısmı da benim ilgimi çekiyor. Şimdi yurt dışında bakıyorsun, başka insanlar bizim kültürümüze bizden daha çok sahip çıkıyorlar, destekliyorlar. Oysa kendi ülkemizde bunu çok yaşayamıyoruz maalesef, ne yazık ki. Şimdi şöyle bir şey de var. Mesela albüm çıktı, yani bunun acısını epeydir yaşıyorum, onu da paylaşayım. Şimdi özgün ve halk müziği tarzında bir albüm bu. İşte korsan var işte. Evet, en büyük dertlerden biri. Raflarda çok fazla yer almıyor. Yani işte büyük müzik marketlere bakıyorsunuz, hiç adını sana duymadınız veya işte ya popüler müzik sürekli var veya işte arabesk müzik. Onları yadırgadığım için söylemiyorum ama ona değer verdiğin kadar en azından farklı müziklere de değer. Aslında bir de sonra da herkes kalkar der ki işte değerlerimizi yitiriyoruz, değerlerimiz kayboldu. Böyle bir şey yaparlar, şikayet ederler, serzenişte bulunurlar. Ama sen sahip çıkmazsan değerlerine ki kaybolur. Yani bilinçli olarak da yapılan böyle bir şey var. Sürekli popüler kültür empoze ediliyor. Ben o yüzden diyorum, yani eğer şimdi dinleyenler eğer beğendilerse, almak istiyorlarsa albümü de, ya gidip rafa bakıp bulamadık diye vazgeçmesinler. Çünkü koymuyorlar rafa. Varsa bile müzik markette çekmeceye koyuyor. İstersen ancak istersen veriyor. Yani veriyor. Yani bir hafta sonra diyor ki satılmadı bu albüm, geri gönderiyorlar. Diyorlar ki türkü dinlenmiyor. Aslında en fazla albüm türkü albümü satılıyor yani. Tam tersi. Yani adını duymadığınız bir sürü mahalli ozanlar var. Daha işte iki gün önce Onkapanı'na gittim. Orada anlatıyor firmalar. Hiç ben bile tanımıyorum yani, mahalli ozanlar var. Bir sürü popüler isimden çok daha iki katına üç katına satıyor yani albümler. Belki 100 bin, 200 bin civarında satıyor. Şimdi en tanınmış isim bile o kadar o rakamı görmüyor yani. Kesinlikle öyle, doğru söylüyorsun. O yüzden yani birazcık ısrarcı olmak lazım. Sahip çıkmak lazım değerlere. Kesinlikle. Yani sevdiğin sanatçıya da işte destek olmak için adına albüm alınır yani. Nedir bir sonuç yani. Kesinlikle öyle yani, çok şey değil hani, alınmayacak bir durumda değil kimse yani. Yani mutlaka ne olursa olsun her ay ben mesela halen daha mutlaka gidip sevdiğim insanların işte dinlemek istediğim müziklerin, sanatçıların albümlerini alırken acayip haz duyuyorum yani. Çok mutluluk verici bir şey, kendin için bir şey yapıyorsun, kendi ruhunu besleyen bir şey yapmış oluyorsun. O anlamda hem de sonuçta çok ciddi bir emek var. Sadece bunun solisti, işte solistini yapan işte sen değil, senin ardında da bir orkestran var. Aynen. Oraya emek harcayan çok. Bir sürü insan var ve herkes bundan geçimini sağlıyor. Yani 3 yıl sürdü bu albümün çalışması. Düşün işte yani. Yani 3 yıl ben uğraştım. İşte daha sonra birlikte müzisyen arkadaşlar, orkestra işte çok emek verdi. Stüdyo çalışması, daha stüdyodan çıkıyor işte grafik tasarımı. İşte arada satıcılar var. İşte firmanın çalışanları var, personeli var. Yani herkes bir tane albümden geçinmeye çalışıyor aslında. Şimdi bu boyutu bir de şu da var. Yani tamam, internetten dinleyebilirsiniz. İşte internet gazetesi okuyabilirsiniz. İnternetten kitap okuyabilirsiniz ama eline alıp onu hissetmediğin onun zaman. Onun zevki çok farklı canım. Yani alıp onun kokusunu, kitabın kokusunu duymadan kitap okunur mu? Hiçbir şey, aynı lezzeti verir mi insana? Mümkün değil. Albüm de aynı şekilde, onun için açacaksın, kendisi diye koyacaksın. Onun zevki başka bir şey. Peki bu albümden, yine bu güzel albümden ne dinleyelim Serdar? Ne dinleyelim? Çan dinleyelim. Çan'ı. 7 numara eserimiz. Şimdi bunu da anlatayım. Şimdi Hazreti İbrahim'i ateşe atmışlar. Karınca da ağzıyla su taşımış ateşe. Görenler karınca demiş ki, ya sen bu ateşi söndürebileceğini mi zannediyorsun demiş. Ben de biliyorum söndürebileceğimi ama safın belli olsun demiş yani. Of ya. Tarafın belli olsun. Of. Şimdi ben de çok güzel. Tarafın belli olsun diye Çan eseri albüme koydum. Bu da işte... Gerçekten yani, çok tuhaf oldum şu anda. Çok etkilendim. Haksızlıkların karşısında duran, işte aydınlık bir Türkiye isteyen, tam bağımsız bir Türkiye isteyen ve bunun için mücadele eden arkadaşlarıma için ben bunu özellikle söylemek istedim. Dinleyince de zaten sözlerden anlaşılacak. Kerem Güney'in bestesi. Bu aldırma gönüllü besteleyen kişi aynı zamanda. Kerem Güney de büyük bir keyifle okumamı istedi. O zaman dinleyelim. Evet, Çan. Ağzın var, cigaran var, yüreğinde koca çan var. Dağda ateş yakan kardeş, böyle her tam vakti çalar. Böyle her tam vakti çalar. Dağda ateş yakan kardeş, böyle her tam vakti çalar. Böyle her tam vakti çalar. Sevdalım mı o şanlı kız, caddelerde yanan yıldız. Biz değiliz onlar yalnız, bizden öte çokluk mu var? Bizden öte çokluk mu var? Biz değiliz onlar yalnız, bizden öte çokluk mu var? Bizden öte çokluk mu var? Gece içre gündüzdeyiz, ekmek hakkı için izdeyiz. Deniz gibi bir düzdeyiz, engel mi dağ ve dalgalar? Engel mi dağ ve dalgalar? Deniz gibi bir düzdeyiz, engel mi dal ve dalgalar? Engel mi dal ve dalgalar? Ben hala o anlattığın anekdotun etkisindeyim Serdar. Dinlerken bir yandan böyle yani çok kötü oldum. Böyle içim titredi gerçekten anlattığın anekdotla. Çok etkileyici gerçekten. Yani bu hani kısa hikayeler vardır aslında insanın. İşte şiirler de böyledir aslında. Beni çok etkiler. upuzun işte ansiklopediler, romanları küçücük işte 4-5 satıra sığdırırlar. İşte o şairlerin inanılmaz kabiliyetini ortaya gösterir bu şiirlerde. Kısa anekdotlar şey yani etkileyici. Kesinlikle öyle. Beni de çok etkiliyor gerçekten yani. Peki bugün aynı zamanda sevgili Aşık Veysel'in de ölüm yıl dönemi. Onu da saygı ve sevgiyle evet. yad edelim buradan. Onun da türküleri yüreğimizin kesinlikle, bir kenarında aynen. duruyor. Kesinlikle. Ya, onun yazdığı her şey işte Uzunca Bir Yoldayım. Yani ansiklopedi değerinde yani onun üstünde 7 cilt roman yazarsın yani Uzunca Bir Yoldayım. Kesinlikle öyle. Peki bizi yalnız bırakmayan dostlarımızdan Mehmet Bilen demiş ki Serdar Kemal güzel bir ses, duru bir ses, yolu açık olsun demiş. Eser Topaloğlu Dalile Burgaz'dan ulaşmış bize. İyi yayınlar demiş. Sevdiğimiz dostları, sevdiğimiz sanatçıları bize ulaştırdığınız için teşekkür ederiz. Türküler tadında sevgiler diliyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz dostlarımıza. Teşekkür ederiz. Peki biz ne kadar vaktimiz kaldı diye bir bakıyorum. Daha 20 dakikamız falan var. Dinlemediğimiz türküleri de dinleyelim. Peki Hancı türküsü şarkısını Hancı, bir anlatalım. Uzun Hava. Hancı Bekir Sıtkı Erdoğan'ın şiiri. Bu şiir daha önce bestelenmiş. Hatta Tanju Okan okumuş. Ajda Pekkan okumuş. Yani dinleyiciler belki anımsarlar onu. Ben de bunu bir Anadolu ezgisi halinde söylemek istedim. Farklı Uzun bir yorum evet, getirdim. Evet yani bayağı çok farklı oldu o bestelenin halinden. Anadolu'da mevcut olan bir ezgiyi işte Uzun Hava haline getirdim. Bu şekilde söylenen yani ben Hancı'yı çok fazla kimseden duymadım ama bu şiirle örtüştürdüm. Yani burada da bir gurbet temalı bir şiir aslında. Çok da güzel bir eser oldu yani. Dinleyelim bakalım Hancı. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş, ger yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş, ger yavaş yavaş. Thank you. İşte hancı ben, her zaman böyleyim. Ötesini ne sen sor, ne ben söyleyim. Kaldır boş kadehi, artık neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş, gör yavaş yavaş. Kaldır boş kadehi, artık neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş, gör yavaş yavaş. Gayet de güzel olmuş. Hancı farklı bir yorumla, evet, böylece halk müziğinin içine de girmiş oldu. Evet. Peki, senin de çok tatlı, güzel bir kızın var, Duru. Evet. Albüme de ismini zaten vermiş. O da müziğe ilgili mi? Evet, 3,5 yaşında. Benim bütün şarkılarımı hepsini biliyor. Albüm daha çıkmadan önce alıyordu CD, hala da öyle. Takıyor işte müzik setine. Dinliyor da, hepsini eşlik ediyor. Geçiyor karşısında oynuyor. Çok da büyük keyif alıyor. Piyanoyla uğraşıyor. Evde bir piyanomuz var. Notaları biliyor. Ne güzel bir şeydir bu. Ritime çok duyarlı. Yani çok sanki müzisyen olacak gibi bir his var içimde, bilmiyorum. Zaten genetik baksana, babanın oğla geçiyor, senden de kızına geçecek bir şey. Evet. Belki sen de ileriki süreçte biraz daha büyüdüğünde baba kız bir düet yaparsınız. Evet, ne kadar güzel olur, güzel değil mi? Evet. Hatta böyle 3 kuşak dedesi, evet, babası, sen, böyle müthiş bir şey olur. Hepiniz açısından da güzel bir şey olur. Peki, albümde hepsi birbirinden güzel ezgilerin. Sabah güneşi doğmuş. Şimdi Sabah Güneşi Zaralı Halil Söyler'in, hı hı, sözlerine yazdığı bir eser. Divriğe ait. Divriği, Sivas Divriği yöresinden. Çok böyle güzel, çok saf duygularla yazılmış bir şey. Zaten sözleri de dinleyince anlaşılıyor. Ya o kadar temiz bir duygu var ki, yani şimdi diyorsunuz acaba böyle bir sevgi var mı, böyle bir aşk var mı, yani o kadar temiz anlatılmış. Gerçekten artık günümüzde biliyorsun işte her şey tüketim malzemesi, hı-hı, olduğu için aşk da artık tüketilen bir şey. Önceden hani aşkın ömrü 3 yıldır tartışmaları sürüyordu, yani şimdi ben onunla dalga geçiyorum, diyorum ki eskiden bari aşkın ömrü 3 yıl tartışmaları vardı, şimdi aşkın ömrü 3 gün bile değil, hemen 3 yani, gün sonra biten aşklar yaşıyoruz. Onunla da ilgili bir anekdotum var. Hemen alalım. Kola açılmışken aşkla. Şimdi 60 yaşlarında bir amcamız, eşi Alzheimer hastası olmuş. Hastanede yatıyor. Her gün işte çiçekler alıp eşini ziyarete gidiyor hastaneye. Yaşı da bayağı geç olduğu için doktor diyor ki, ya bey amca diyor, sen diyor ya yorma kendini, her gün gelme, bari haftada bir gel, işte ne bileyim 15 günde bir nasıl gel. Nasıl olsa hatırlamıyor seni. Nasıl olsa seni hatırlamıyor diyor, yani seni tanımıyor, hasta olmuş. Ama olsun diyor, ben onu hatırlıyorum. Ay canım ya. O bana yeter diyor yani. Onun beni hatırlamasına gerek yok. Ben onu seviyorum diye hatırlıyorum. İşte budur. Budur yani kesinlikle. Sabah güneşinde ben bu şeyle örtüştürebiliyorum bu anekdotla. Güzel bir anısı var onda. O zaman Sabah Güneşi Doğmuş'u dinleyelim. Doğmuş oy oy, boyalı konaklara oy. Yar bizi davet etmiş oy oy, elmalı yanaklara oy. Yar bizi davet etmiş oy oy, elmalı yanaklara oy. Ellere yar, ellere oy oy, seni vermem ellere oy. Nice ki bu canım san oy oy, seni vermem ellere oy. Nice ki bu canım san oy oy, seni de vermem ellere. Işıyor oy oy, bülbüller ötüşüyor oy. Ötme bülbülüm ötme oy oy, ciğerimde deliniyor oy. Ötme bülbülüm ötme oy oy, ciğerimde deliniyor oy. Ellere yar, ellere oy oy, seni vermem ellere oy. Nice ki bu canım san oy oy, seni vermem ellere oy. Nice ki bu canım san oy oy, seni de vermem ellere oy. Evet, bu güzel ezginin ardından tekrar birlikteyiz. Devam edeyim. Şu albümde hemen hemen her şarkıyı, türküyü dinledik. İki eserimiz kaldı. Böyle midir sizin ilim töresi ve Vay be vay. O da o ikisi de gerçekten birbirinden güzel. Hangisiyle başlayacağız? Böyle midir sizin ilim töresi? Bunun da bir hikayesi var. Şimdi Fikret Hakan'ın oynadığı Pir Sultan Abdal filmi var. Ben bunun her karesini ezbere biliyorum zaten. Fikret Hakan muhteşem bir oyunculuk sergilemiş orada. Ya zaten bizim eski Türk filmlerinde o coşku, o samimiyet çok fazlasıyla hissediliyor. O yüzden hala izleniyor. Evet. Tabii Pir Sultan Abdal'ın da benim için ayrı bir yeri var. O zamanda işte göstermiş olduğu yaklaşımlar, işte başkaldırışlar, işte düzene karşı gelişler, yani belli bir hak arayışlar. Her şeyi elde edebilme imkanına sahipken idam ipini tercih etmesi, o benim için çok ayrı bir yere sahip. Şimdi filmde de şöyle bir kare var. Pir Sultan Abdal Hızır Paşa tarafından sürgüne gönderiliyor. Yıllar sonra köyüne bir geliyor Pir Sultan Abdal. Taş üstünde taş kalmamış, köy yerle bir olmuş falan. Yolda yürürken kızıyla damadını görüyor. İşte kızı işte çocuklarını kaybetmiş, damadının kolu kesilmiş falan. Kızı babasını tanımıyor. Ne oldu derken falan damadı başlıyor anlatmaya. Bizim burada bir Pir Sultan Abdal'ımız vardı. İşte onun yüzünden köyde taş üstünde taş kalmadı. Hızır Paşa işte onun hıncını bizden çıkardı falan. Pir Sultan Ece tabii üzüntüden kendini yollara vuruyor. Devam ederken bir yükseltide tepenin üstünde eşini görüyor. İşte bir vadide işte kapkacak koymuş. İşte bir ateşin üstünde bir tencerede işte çorba pişiriyor. Bir işte kapı yapmış bir tane ağaçtan kendine. sesleri duyuyor. Tabii eşi de ağlamaktan gözleri kör olmuş. Gözlerini kaybetmiş. Pürsün abla geliyor. Seslerini duyuyor eşi. Yolcu diyor, uzaktan mı gelirsin diyor. Gel şöyle otur sana diyor, bir tarhana vereyim, dinlen. Pürsün işte onun görmediğini fark ediyor. İşte kalkıyor ayağa, diyor böyle midir sizin töresi, hele bir yol sefa geldin desene diyor. Bu şiiri söylemeye başlıyor. Karısı da duyuyor, işte eşinin olduğunu fark ediyor. İşte koşarak işte kapıya çarpıyor, yere düşüyor falan böyle. Kucağında son nefesini veriyor. Oh. Orada da böyle bir sahnesi var. Bu çok etkilendiğim bir sahne benim. Bir de şiir de çok güzel. Bu şiiri besteledim ben de. O anıyı yaşatmak için. Böyle midir sizin dilin töresi? O zaman bir yol sefa geldin desene. Böyle midir sizin ilin töresi, hele bir yol sefa geldin desene. Geçer bu güzellik sana da kalmaz, hele bir yol sefa geldin desene. Geçer bu güzellik sana da kalmaz, hele bir yol sefa geldin desene. Yerde ölürüm derdin, kal dediğin yerde kalırım derdin, her derdine derman olurum derdin, hele bir yol sefa geldin desene. Her derdine derman olurum derdin, hele bir yol sefa geldin desene. Solmaz mı sandın? Abdal Pir Sultanı gelmez mi sandın? Bir sefa geldin de demez mi sandın? Hele bir yol sefa geldin desene. Bir sefa geldin de demez mi sandın? Hele bir yol sefa geldin desene. Evet, Pir Sultan, Aşık Veysel, Karacaoğlan, bunlar hiçbir zaman için aradan 1000 yılda geçse, 10 bin yılda geçse unutulmayacak isimler kesinlikle. Çünkü bunlar hiçbir zaman işte kişiselleştirmemişler hiçbir şeyi. Hep uzun vadede insana dair şeyler söylemişler. Yani Pir Sultan da hiçbir zaman dememiş işte benim işte şuyum yok, buyum yok, işte ben şunu çektim, benim işte şu derdim var dememiş. Hep bunu toplumsallaştırmış. O yüzden de yıllarca insanoğlu var olduğu sürece bunlar da var olacaktır. Yani türküler gibi çok uzun vadeli, çok uzun soluklu şeylerdir yani. Kesinlikle. Umarım senin albümün de uzun soluklu böyle iz bırakan bir albüm olur ki öyle olacağına inanıyorum. Umarım. Hepsi birbirinden en azından her şeyden önce samimi bir albüm olmuş. Duyguları çok güzel yansıtmışsın her söylediğin ezgide. Duyguyu vermek de biliyorsun ki çok önemli. Yani sesin ne kadar güzel olursa olsun o duyguyu veremiyorsan manasızlaşıyor. Evet, yani benim için işte albümdeki her eserin benim için bir yaşanmışlıklığı var. Yani bir anlamı var, bir hikayesi var. O yüzden çok daha kıymetli benim için hepsi. Hepsinin ayrı bir yeri var. Yani umarım dinleyiciye yansır bunlar. Yansıdığına eminim ben. Hiç kuşkum yok bundan. Peki son parçamız Vay Be Vay olacak 6 numaralı Ezgi albümden. Evet. Serdar'cığım çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ederim. Çok keyifliydi. Benim için de öyle. Çok sağ olun. Size de bundan sonra hep iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler, sağ olasın. Pekala, evet sevgili izleyiciler, Serdar Kemal'in Duru albümünü tanıttık bugün sizlere. Hepsi birbirinden güzel ezgiler. Eminim ki sizlerin de kulaklarında, yüreklerinde yer etti. Haftaya yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yüreğinizden umut eksilmesin diyorum. Hoşçakalın. Ölüme meydan okurken ayrılık devirdi beni. Ölüme meydan okurken ayrılık devirdi beni. Felekten kurtuldum derken yar sırtımdan vurdu beni. Felekten kurtuldum derken yar sırtımdan vurdu beni. Hasretin gözümde tüter, beni çıkmazlara iter. Arada bir görün ne olur, uzaktan el salla yeter. Vay be vay, daha tutmadan elimi. Vay be vay, unuttum demişsin beni. Vay be vay, kim almış benim yerimi. Vay be vay. Vay be vay, daha tutmadan elimi. Vay be vay, unuttum demişsin beni. Vay be vay, kim almış benim yerimi. Vay be vay. Çalışırdım, yaşamaya çalışırdım. Yokluğuna alışırdım, yaşamaya çalışırdım. İhaneti kaldıramam, can istersen bölüşürdüm. İhaneti kaldıramam, can istersen bölüşürdüm. Hasretin gözümde tüter, beni çıkmazlara iter. Arada bir görün ne olur, uzaktan el salla yeter. Vay be vay, daha tutmadan elini. Vay be vay, unuttum demişsin beni. Vay be vay, kim almış benim yerimi. Vay be vay. Vay be vay, daha tutmadan elimi. Vay be